tankowania. Każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 14, czas na serwis trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Polskie weto w sprawie przymusowej relokacji migrantów na szczycie w Brukseli. Świnoujście połączone z resztą Polski, tunel pod Świną oficjalnie otwarty. Nie będzie pierwszego finału Ligi Świątek na trawiastych kortach. Polka wycofała się z turnieju. Nie będzie wniosków z unijnego szczytu w sprawie migracji, będzie natomiast oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej, ustaliła nieoficjalnie nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Powodem jest brak zgody Polski i Węgier na ogólne zapisy na temat migracji. Z kolei poprawka Polski dotycząca dobrowolności i jednomyślności w sprawach migracyjnych została odrzucona. Premier Mateusz Morawiecki wskazywał, że Polska chce jedynie powrotu do unijnych ustaleń ze szczytu z 2018 roku, kiedy to Rada Europejska uznała, że przyjmowanie migrantów to dobrowolna decyzja państw członkowskich. Koniec gehenny mieszkańców Świnoujścia. Gotowy jest tunel pod Świną, który znacznie poprawi komfort życia. Droga o długości około 3 km połączyła wyspy Uznam i Wolin. W uroczystym otwarciu tunelu wzięli udział przedstawiciele rządu, europosłowie i samorządowcy. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, na co w szczególności zwracali uwagę politycy, jeśli chodzi o tę przełomową inwestycję? Podczas przemówień praktycznie każdy z mówców podkreślał, że jest to historyczna chwila, historyczna dla miasta Świnoujście, a wicepremier Jarosław Kaczyński zaznaczył, że otwarcie tunelu ma znaczenie także w perspektywie kraju. Udaje nam się pościg za bogatszymi krajami, które miały więcej szczęścia w historii, mówił prezes PiS. Pokazujemy, że to, co prześladowało nasz kraj, także po odzyskaniu niepodległości, ten imposybilizm, niezdolność do działania, niezdolność do podejmowania wielkich przedsięwzięć publicznych, to już dzisiaj tylko historia, zła historia, ale za nami. Lokalne władze mówią o ułatwieniu przejazdu między wyspami, na których leży Świnoujście. Jak się spełniają marzenia? Na to pytanie mogę odpowiedzieć, podkreślił prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. To dzień historyczny, jak sądzę, w pamięci wszystkich nas, kiedy nasze wyspy, wyspa Uznam i Wolin, w sposób trwały uzyskały stałe połączenie. Oddając tę inwestycję do eksploatacji, przyłączyliśmy Świnoujście do Polski. Za chwilę pierwsi mieszkańcy po raz pierwszy tak szybko pokonają drogę na tamtą stronę miasta, tylko w 2 minuty. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Nie do końca czerwca, a do połowy lipca będą dopłaty do sprzedaży zbóż z poprzednich żniw. Wszystko po to, by opróżnić magazyny przed tegorocznymi żniwami. W silosach zostało jeszcze 30% zeszłorocznej nadwyżki, mówi minister rolnictwa Robert Telus. Jeszcze te 2 tygodnie przedłużonego czasu, dłużej już nie mogę przedłużyć, ze względu na to, że po 15 lipca będzie już świeże zboże i wtedy myślę, że jedno z drugim się nałożyło. Zapasy zbóż w kraju wynoszą od 6 do 9 milionów ton. Jest śledztwo epidemiczne w sprawie śmiertelnych zakażeń wirusem ptasiej grypy u kotów. Jedną z hipotez jest ta mówiąca o drodze pokarmowej, wyjaśnia wirusolog Agnieszka Szuster-Ciecielska. Zadziwiająca jest taka pewna koincydencja czasowa, dlatego że w krótkim czasie pojawiły się ogniska zakażeń kotu wirusem grypy ptasiej H5N1 w odległych lokalizacjach. To wskazywałoby na jakiś wspólny mianownik, jakieś jedno czy dwa źródła, które do tych lokalizacji dotarły. Moim zdaniem może być to właśnie karma albo partia mięsa zakażonego drobiowego na przykład. Jak na razie w Polsce stwierdzono 16 ognisk wirusa ptasiej grypy u kotów. Groźne burze z gradem prognozuje Instytut Meteorologii dla północno-zachodniej części Polski. Synoptyk Jakub Gawron powiedział, że na tym obszarze wyładowania mogą pojawiać się do wieczora. Spodziewamy się intensywnych burz na zachodzie Polski. Z tego powodu zostały wystawione ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Tym burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 20, punktowo nawet do 30 mm oraz porywy wiatru do 70-75 km na godzinę. W nocy burzowy front będzie występować w pasie od Warmii, Mazur i północnej części Podlasia przez centrum aż po Śląsk i Małopolskę.

Rafał Filmowa. Zapraszam teraz na spotkanie z reżyserem. Myślę, że wiele osób zna już Jakuba Michalczuka z jego debiutanckiego filmu. To Teściowie, świetna rodzinna komedia. No a tym razem nieco bardziej poważny temat. Miało cię nie być, to opowieść o młodej 17-letniej dziewczynie, która musi się skonfrontować z trudnym życiowym tematem, a to powoduje, że wraca do świata swojego ojca, z którym dawno nie miała kontaktów, bo opuścił wcześniej rodzinę. No i właśnie mamy taką historię o zderzeniu dwóch pokoleń, innym sposobie patrzenia na świat, ale główne pytanie, jakie pojawia się w trakcie projekcji, no właśnie, czy dojdzie tutaj do porozumienia, czy dadzą sobie szansę ojciec i córka na to, żeby się lepiej tak naprawdę poznać i odbudować te zepsute wcześniej relacje. To wszystko przed nami, bo premiera miało ci nie być dopiero na początku września, no ale widzowie dwóch filmowych festiwali, na razie przynajmniej dwóch, mieli szansę już ten film zobaczyć. To było w Krakowie, Off Camera, później Tarnów, Tarnowska Nagroda Filmowa. No i ciekawa historia jest taka, która zresztą wyróżnia ten film, że oto w tych głównych rolach ojca i córki występują prawdziwy ojciec i prawdziwa córka, czyli Sonia Szyc i Borys Szyc. Tutaj Sonię wymieniam na początku, bo ona jednak jest najważniejsza w tym filmie. No i jeśli ktoś by teraz pomyślał, że to oczywiście jej debiut aktorski, gdyby ktoś pomyślał, że słynny ojciec załatwił córce debiut właśnie, główną rolę w filmie, no to jak wspomina reżyser, było dokładnie odwrotnie. Poszukiwał młodej, naturalnej odtwórczyni tej głównej roli, właśnie nastolatki, a dopiero w następnej kolejności aktora w roli ojca. I w ten sposób Sonia Szyc, że tak powiem kolokwialnie, załatwiła rolę swojemu ojcu. Ale więcej na ten temat za chwilę w rozmowie. Zapraszam na spotkanie z Jakubem Michalczukiem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. To jest nietypowa sytuacja, no bo Sonia Szyc w ogóle wcześniej nie grała, jest absolutną debiutantką i właściwie jej zainteresowania szły w zupełnie innym kierunku. Borys Szyc z kolei aktor już z ustaloną od lat pozycją i wieloma rolami na koncie. Jak ich przekonałeś, bo tutaj trzeba było mieć przecież zgodę obojga. Tak naprawdę, gdy spotkałem się z Sonią, ona od razu powiedziała jasno, że jest średnio zainteresowana graniem w filmach. Nigdy w tą stronę nie chciała iść, chciała być piosenkarką, więc ją od początku namawiałem najbardziej, że jest w niej talent, że podoła i że naprawdę warto spróbować. Więc to nie było tak, że ona na to się rzuciła. Ale bardzo szybko z Sonią się zaprzyjaźniliśmy, złapaliśmy jakąś nić porozumienia, chemię i bardzo, bardzo mi zaufała i z tym zaufaniem troszkę poszło za moim głosem. No i został lekko przerażony tata, dla którego wiadomo jest to dosyć duże wyzwanie i emocjonalne, jakby w kontekście tego, o czym film opowiada. I emocjonalne w kontekście tego, że jego córka właśnie wypływa na szerokie wody wielkiego świata. A z drugiej strony mamy też wspaniałą pamiątkę, album rodzinny wspólnego filmu, której myślę, że każdy ojciec Borysowi może pozazdrościć. No i też możemy chyba ujawnić, że gdzieś też w filmie wykorzystane zostały autentyczne nagrania sprzed lat właśnie Sonii i Borysa. Tak, jak już przygotowywaliśmy, wiedzieliśmy, że robimy ten film razem. Borys zadzwonił i powiedział, że jak Sonia była mała, to nagrywał z nią wywiady. Pytał ją o życie, o miłość. Naprawdę, naprawdę piękny materiał. Gdy tylko go zobaczyłem, oczywiście znalazłem swój ulubiony fragment, który pięknie podsumowywał myśl, która stała gdzieś za tworzeniem tego filmu. No i od tamtej pory jak pozmieniałem trochę scenariusz, żeby dopasować go do naszych bohaterów. Zaczęli więcej śpiewać, bawić się właśnie kamerą, z której materiał prawdziwy też oglądamy w filmie i tak dalej, także był to taki proces obustronny zlepiania gdzieś tej chemii i naszych aktorów, scenariusza i filmu. Wspomniałeś, że Soni Szyc raczej by się marzyła kariera piosenkarska, ale powiedzmy też, że i w twoim filmie znajdziemy próbki wspólnego śpiewania i myślę, że to dosyć ciekawie wypada na ekranie. Bo Sonia według mnie naprawdę świetnie śpiewa. Borys śpiewa dużo,

oczywiście musimy powiedzieć o sukcesie Soni Szyc. Warto ją było zaprosić do filmu, bo już otrzymała nie tak dawno prestiżową nagrodę. Tak, nagroda za debiut na festiwalu MasterCard of Camera. I powiem szczerze, że jest to nagroda, na której mi najbardziej zależało, jeśli chodzi o ten film, bo Sonia jest tytanem pracy. Zawsze była w pracy pierwsza, zawsze najbardziej przygotowana i nie do złamania, więc naprawdę bardzo, bardzo ciężko pracowała na to, żeby swoją pracę wykonać jak najlepiej, co nie jest wcale takie oczywiste, szczególnie, że po pierwsze stało za nią nazwisko, po drugie pod ręką był tato, który mógł nas bić po głowie, ale Sonia wystartowała sama i sama chciała dowieść swoją pracę jak najlepiej i było to czuć, było czuć ten szacunek do ludzi, z którymi pracuje, ten strach, żeby nie zawieść tych oczekiwań pokładanych w niej, ale to przełożyło się naprawdę na piękne efekty. Kiedy te piękne efekty będą mogli zobaczyć widzowie już w całej Polsce, kiedy premiera, jakie plany, czy może jeszcze jakieś po drodze festiwale? Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze na kilku festiwalach. Czerpię ogromną przyjemność z odwiedzania różnych miejsc w Polsce, spotykania się z widzami, rozmawianiem o filmach, bo to właśnie dla was te filmy robię i chcę, żeby były jak najszerzej komentowane, jak najszerzej rozumiane, a oficjalna premiera na początku września w kinach. Zaczęliśmy naszą rozmowę od wspomnienia twojego debiutu, czyli filmu Teściowie, a już chyba skończony jest film pod tytułem Teściowie 2, też czeka na swoją premierę. Czemu więc nie ty go wyreżyserowałeś? Teściowie 2, żeby było śmieszniej, bo Teściów 2, na których oczywiście zachęcam, zapraszam, bo znam scenariusz, będzie na pewno śmiesznie. Pojawią się tydzień po premierze mojego nowego filmu, czyli chyba w drugim tygodniu września. Ja nad teściami tak naprawdę, bo oni zaczęli się pisać już w trakcie kończenia prac postprodukcyjnych pierwszej części, więc zacząłem pracować już wtedy nad nimi. Niestety przesunięcia terminów zdjęć, które w teściach trzeba było przyspieszyć, zostawiały za mało czasu. Po zdjęciach właśnie do Miało Cię Nie Być i nie chciałem robić tego w pośpiechu, bo jednak przy filmie staram się, aby ten poświęcony czas był należyty, żeby nie robić tego po łebkach, więc niestety musiałem oddać w inne ręce moje dziecko i moich wesołych bohaterów, także ale trzymam kciuki, jestem pewien, że wyszło super. Na tymczasem tydzień wcześniej zapraszamy na twój film Miało Cię Nie Być. Dokładnie, a potem od razu na teściów, także życzę miłego oglądania. Dziękujemy bardzo. To Jakub Michalczuk, reżyser. No to i początek września zapowiada się interesująco w naszych kinach, a myślę, że jest jeszcze jeden film, na który warto czekać, bo na razie właśnie już za chwilę będzie miał swoją światową premierę. Rzut oka na to, co dzieje się za południową granicą Polski, bo właśnie dzisiaj zaczyna się 57. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach, no a tam właśnie mocny polski akcent, bo swoją premierę w konkursie Proxima, czyli takim konkursie poświęconym nowym głosom w światowym kinie, będzie miał nowy film Olgi Hajdas Imago. O tym filmie wspominała nam już w Trójce współautorka scenariusza i odtwórczyni głównej roli w tym filmie, wspomniana zresztą już dzisiaj, Lena Góra, autorka grająca również główną rolę w filmie chociażby Roving Woman. No i jest to taki postpunkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie łaknącej życia pośród szarości PRL-u. Opowieść także o więzi matki i córki, a przede wszystkim może o głodzie wolności, bo ważny jest czas, w którym rozrywa się akcja filmu, oczywiście w Trójmieście, bo tych właśnie nadmorskich miast film dotyczy. Zaczyna się w 87 roku, kończy w 89, już po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. No zobaczymy, jakim zainteresowaniem będzie cieszył się film Imago na festiwalu w Karlowych Warach, bo dziś się festiwal zaczyna, a pierwsza ta właśnie premierowa projekcja filmu Olgi Hajdas już w niedzielę. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal Ukrainie to pełnometrażowy film dokumentalny, myślę jeden z ważniejszych w ostatnich miesiącach. Znany już z festiwali filmowych, być może niedługo doczeka się swojej premiery kinowej, wyreżyserowany przez dwóch twórców, Tomasza Wolskiego i Piotra Pawlusa. I właśnie ten drugi spędził sporo czasu w Ukrainie, na wschodzie, za naszą wschodnią granicą i bardzo emocjonalnie o tym opowiada, bo też miał naprawdę szczególne przeżycia, chociażby w metrze. Oddajmy mu głos, Piotr Pawlus. Nagle poczułem się tak, jak ja bym miał się przenieść do metra i nagle zamieszkać na parę miesięcy w prowizorycznym łóżku, mając koce i kartony jako półki. No to jest tak trudno do wyobrażenia. To jest też inna kwestia, że ja miałem wybór, w sensie, że spędziłem tam jakiś czas i później wracałem do Polski. I nagle jak przekraczałem tą granicę, gdzie wiedziałem, że jest cicho, spokojnie i czasami odwracałem się, jak tramwaj huknął albo coś gdzieś huknęło, no to były takie elementy, które mi się automatycznie kojarzyły z Ukrainą. No i to pozostało. Nie tylko jesteś współreżyserem filmu w Ukrainie, ale również oczywiście autorem zdjęć bardzo sugestywnie pokazujących to życie zwykłych ludzi z tą ciągle obecną wojną w tle, ale właściwie bez wojny, bo tutaj nie mamy w filmie przecież, nie widzimy w filmie jej ofiar, czy nie widzimy bezpośrednich zdarzeń militarnych, dosłownych. Chciałem zapytać właśnie o to, jak powstawały te zdjęcia, bo ty byłeś sam? Cały czas tylko sam? Tak. No w głównej mierze to była taka praca intuicyjna. Znaczy coś, co praktykuję od, nie wiem, od dawien dawna, jak nie od urodzenia, to kierować się swoją intuicją i tam, gdzie czuję, że coś jest, to jakby za tym podążać. I wiadomo, że tutaj ten margines błędu, no trzeba jednak maksymalnie zminimalizować. Więc tak, no to było takie działanie, że czasami pewne rzeczy, pewne sceny, które są w filmie, one pojawiały, znajdywałem przypadkiem, że czułem, że coś w tym miejscu jest, dobrze, to jadę, sprawdzam i okazuje się, że tam jest pewna, tam się dzieje pewna sytuacja, w której jest dana scena. Po drodze do tego miejsca trafiam na inną scenę i tak to się zaczyna powoli budować. Czasami były dni, gdzie oczywiście, gdzie nic nie znalazłem, bo to też było cały czas, nie miałem takiego schematu. Oczywiście przed każdym wyjazdem wraz z Tomaszem rozmawialiśmy o tym, jakie rzeczy nas interesują pod kątem jakby takim scenariuszowym, w sensie jakich scen szukać, ale rzeczywistość weryfikowała to. Ale w dużej mierze też brałem to, co daje mi życie w danym dniu i jakby byłem otwarty na tą codzienność, jak na tych ludzi i też ludzie mi sugerowali, jakby popychali do przodu, że może w tym miejscu, więc jakby też przez taką niesamowitą empatię tych ludzi i taką też, nie wiem, jakiś taki przepływ energii, która gdzieś był w każdym dniu przebywania w Ukrainie, no to udało się te sceny zrealizować. I to już możemy zobaczyć, przypomnę tytuł, W Ukrainie po prostu. Rzeczywiście niewiele słów, bardzo dużo szczególnych obserwacji. Wojna, trochę bez wojny. I o tym nam jeszcze dzisiaj opowie w Trójkowo Filmowo Piotr Pawlus. Opowie też o bardzo nietypowej realizacji tego filmu. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a crisis. trzeba jeszcze zauważyć, że tu powstała bardzo, myślę, nietypowa, ale ciekawa sytuacja filmowa, bo oto podpisaliście film we dwóch reżyserów, ty i Tomasz Wolski, starszy oczywiście od ciebie, od wielu lat ceniony, wybitny dokumentalista, a współpraca była szczególna, bo ty byłeś w Ukrainie, on był w Polsce. Jak więc podzieliliście się tymi rolami? No bo to jest chyba jednak nietypowa sytuacja. Tak, tak. No tutaj to jest z racji tego, że Tomasz nie był ze mną, więc jakby też nie mógł ingerować w te rzeczy, które realizuję. Czasami udawało mi się wysyłać tam, ale to głównie za pomocą, że na przykład po jednym dniu zdjęciowym filmowałem na ekran komputera i wysyłałem telegramem jakieś tam fragmenty tych rzeczy, no bo główny materiał i wszystko dopiero jak ja przyjeżdżałem, no to tak naprawdę spływało. Jedynie taki komfort był podczas ostatniego wyjazdu w grudniu, kiedy szybciej robiło się ciemno i akurat to był taki moment i ten rejon, w którym brakowało elektryczności, no to ja już wracałem wtedy do miejsca, w którym mieszkałem i gdzieś o godzinie tam 18, 19, więc jakby miałem ten czas, żeby Tomaszowi wysłać ten materiał i to był jeden wyjazd, gdzie taki był 100% komfortu, mogliśmy sobie dyskutować na temat materiału. Natomiast te wcześniejsze wyjazdy, one były takie mocno chaotyczne, że coś próbowałem wysyłać, ale to nie było czasu, bo jakby tego materiału tyle generowałem i też chciałem go przepatrzyć, żeby też wiedzieć, co mam, czego nie mam, co szukać dalej. I też z Tomaszem jakby sobie wiadomości głosowe wysyłaliśmy, w sensie mówiłem mu, co mam, jakie rzeczy. Jak miałem jakieś punkty zapytania, że na przykład czegoś tutaj mi brakuje i wysyłałem Tomaszowi kadr i no to na przykład Tomasz jakby mówił, no to spróbuj to z tego miejsca. Więc parę sytuacji takich się zdarzało, więc to była taka, nie wiem, ja byłem absolutnie otwarty na taką współpracę i mi przede wszystkim zależało na zrobieniu filmu dokumentalnego i opowiedzenia, danie głosu tym ludziom. W sensie, że to jest troszkę inny głos, inny język, który jest w wiadomościach, który jest w gazetach. Oczywiście ten język wiadomości, on jest absolutnie też ważny, a tu jest język filmowy, więc on jest zupełnie inny, inaczej dociera do, często do innej widowni, ale też daje taką przestrzeń i możliwość do kontemplacji, do refleksji nad tym, co jest. Że to, co jest, to, co zarejestrowałem, że to tak tam wygląda. Absolutnie to się zgadza. Film rzeczywiście pokazuje nam to, czego w tych medialnych przekazach na pewno nie zobaczymy. No i jest też już po swoich międzynarodowych sukcesach, bo wyróżnienie w Szwajcarii, światowa premiera na festiwalu Berlinale. A czy jest szansa, że w Ukrainie pojawi się w dystrybucji kinowej czy jakiejś innej, kiedy będzie poza festiwalami można film zobaczyć? Tego absolutnie nie wiem, ale każda projekcja niesie za sobą dyskusje i spotkania i to jest coś, co jest najcenniejsze, jeśli chodzi o ten film, że o tym cały czas mówimy, bo powoli już zaczyna się zapominać, że ta wojna jest obok. A ważne jest, żeby o tym mówić i żeby podtrzymać ten głos. Więc to, czy będzie w kinach, nie mam pojęcia. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ale myślę, że na pewno będzie jeszcze na wielu w tym roku festiwalach filmowych w Polsce. O filmie w Ukrainie mówił nam Piotr Pawlus, współautor filmu wraz z Tomaszem Wolskim. Jak słyszeliśmy, jeden na miejscu w Ukrainie, drugi w Polsce i w ten specyficzny sposób powstawał ten właśnie film. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through. I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Starts at your skin, so new. Your love's always finding me out. Who am I kidding? If all my defenses come down, oh baby, will you lay it all on me now? Lay it all on me now. Lay it all on me now. plain sight. Why'd it take so long? Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Let me in. Everything starts at your skin. Tałek wkrótce wyjedzie na długie wakacje, ale dziś jeszcze jest z nami. Nic dziwnego, bo to za 10 minut 15. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Drodzy Państwo, przed wakacyjną przerwą przychodzi mi na jakiś czas pożegnać się z Państwem. Może więc byłoby dobrze teraz właśnie na koniec nazwijmy to sezonu Pana Tałyka, wyjaśnić kim, a raczej czym właściwie jest ów Pan Tałyk. Mówi się przecież zbić kogoś z pantałyku, co oznacza zbić z tropu, wybić z pewności siebie, zdezorientować. Niegdyś w polszczyźnie używano innego terminu. Mówiło się mianowicie zbić kogoś z terminu. A to dlatego, że słowo termin oznaczało nie tylko konkretną datę, na przykład wykonania czegoś, ale także cel, metę, koniec jakichś działań. A pantałyk, no właśnie, wróćmy do pantałyku. Otóż wszystko wzięło się od jakiejś starej gry, w której podbijało się piłkę za pomocą długiej laski, takiego kija, na końcu którego zapewne znajdowała się pętla. Ten kij, ta laska, zwana była w języku polskim patołąkiem lub patołączem. Pantałyk byłby więc zmienionym brzmieniowo wyrazem patałąk. Zatem zbicie z pantałyku oznaczało wytrącenie komuś zdobytej już piłki. A jak trafiło do Polski? Zapewne ze wschodu. Podobne powiedzenie istnieje w języku rosyjskim, zaś Ukraińcy używają słowa pantalik. Tenże ukraiński pantalik to inaczej pętla. I tak dochodzimy do wyjaśnienia, skąd pojawił się na antenie Trójki pan Tałyk. Gra on bowiem słowem, bawi anegdotami historycznymi czy ciekawostkami kulturowymi, zbija, drodzy Państwo, z pantałyku, czyli czasem ujawnia coś, o czym myśleliśmy inaczej lub też czego pochodzenia nie znaliśmy. Ale ponieważ w każdej grze, drodzy Państwo, następuje jakaś pauza, to też pozwolą Państwo, że pan Tałyk uda się na wakacje. Zaś zaraz po nich opowie, skąd też na przykład wyraz wakacje właśnie się wziął i co tak naprawdę znaczy. Miłych urlopów, dużo słońca i radosnego wypoczynku, drodzy Państwo. Dziękujemy bardzo. Ja też już podziękuję słuchaczom Trójki, bo to wszystko dzisiaj w Trójkowo filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.